mazuri na mabaya hayakusawa hayafanani. Hadha hatta al-aql yahkum bihi, hatta al-aql mpaka akili inathibitisha kwamba anna al-khair hayfanani na ash-shar, wal-hasanat hazifanani na as-sayyi'at. Qala subhanahu idfa' billati hiya ahsan, sukuma khairi au sukuma mabaya kwa khairi, tanguliza khairi, fanya khairi kwa ajili ya kuondosha shari, kwa ajili ya kuondosha mabaya. Qala idfa' billati hiya ahsan, yani tanguliza lile ambalo lizuri, jambo la khairi. Ukifanya hivyo, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, ahyana unaweza ukapita au unaweza ukatofautiana na ndugu yako akakutamkia kauli si nzuri au si nzuri. Allah jalla wa ala katika hii sehemu na mfano wake anakuambia idfa' billati hiya ahsan, na shambulizi fulani limekuja kwako, unaliqabil billati hiya ahsan, kwa lilikuwa zuri. Ukifanya hivyo, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, basi yule ambaye baina yako na baina yake kuna uadui, kuna mukhasama, kuna husuma fulani, kaannahu wallahi, kwa kauli yako ilikuwa zuri na tendo ambalo umelitanguliza katika jema au katika wema, kana kwamba anabadilika, anakuwa waliyun, wali yani mpenzi, karim, karibu na wewe, tena hamim, mukhlis, mkweli katika urafiki wake na mapenzi yake. Ma huwa sabab, wala tastawi alhasana wala alsayyi'a, laiti ungimqabil wewe bisayyi'a, ingitokea aswa, yeye angekujibu kwa aswa, kwa sayyi'a kubwa zaidi. Lakin innal hasanati yudhhibna alsayyi'at, dhalika dhikra lilzakirin, dhikra lilzakirin, ukumbusho kwa wale wanaotaka kukumbuka. Ja'alana Allah minhum. Wama yulaqaha illa alladhina sabaru, hawaipati hii sifa, hii khulka, hii tabia, isipokuwa wale waliokuwa na subira. Naam, si kila mtu, na hii tunaiona katika jamii yetu, wakati wa ikhtilafati, wakati wa kutofautiana, wakati wa suul fahm, kutokuelewana. Wama yulaqaha illa alladhina, ukitaka kujua kwamba wewe ni miongoni mwao, subiri mpaka utofautiane na ndugu yako, mpaka akuudhi bilqauli au bilfi'li. Je, wewe miongoni mwao? Basi utafanya kama wanavyofanya hao. Wala tastawi sayi'a wala alhasan, alhasan wala sayi'a, idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Naam. وما يلقاها إلا الذين صبروا اللهم اجعلنا منهم. وما يلقاها هويباته صفة هوافكيش وكتك هي صفة إلا ذو حظ نولي أنباو ونا نفس كبوا بلي الله ونا درجة فلاني ونا باجت كبوا كتك إيمان كتك صبرا وهمليه. نسأل الله من فضله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ, نكاما utafuatwa na shaitani akajaribu kutia nazr, waswasi, shari, shaka, ithm fulani, dhambi fulani katika nafsi yako na moyo wako. Allah jalla wa azza anasema fasta'idh billah. Salam nimekuona na wewe unaonekana bila tabu, yani kwa hiyo ukaa ustadi, na wakati wote ukifika wewe ruhusa kukaa bila idhini, sawa? Fasta'idh billah, jilinde kwa Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akulinde. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, hakika yeye subhanahu ni mwenye kusikia na vile vile ni mjuzi. Allahumma hdina fi man hadayt. 41, wa qala ta'ala walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi, na wale ambao wanajiepusha madhambi makubwa, ja'alana Allah minhum, walfawahish, na madhambi machafu, madhambi mabaya na uchafu, fawahish, zina, na amal qaum Lut, amal zile amali chafu, wanajiweka mbali, wanazijiepusha. Na pia wa idha ma ghadibu, na wanapokasirika, hum yaghfirun, wanasamehe, wanajizuia, hawalipizi. Wewe sali, unajaribu kwa miongoni mwao? Ukinyamaza maana yake hutaki, singisema insha Allah. Mahalu shahid, wa idha ma ghadibu hum yaghfirun, yaghfirun. Unajua hizi akhlaq zinahitaji mazoezi, na juu ya mazoezi, na kabla ya mazoezi, na baada ya mazoezi, na katikati ya mazoezi, unahitaji isti'ana billah, kumtaka Allah kusaidia, kwa sababu utajaribu mara moja, mara mbili, utashindwa, utafeli, utasahau, utaghaflika, utakosea, utarudi tena. Rahman anakusaidia kidogo kidogo, zinapungua zinapungua zinapungua, mpaka inafikia wakati mtu akikuudhi humjibu, akikusema nafsi inakuwa inachemka, yani unataka kujibu, na wewe ukitaka kujibu unaweza ukajibu. Yeye amekupa kurasa mpeji moja, wewe unampa tano, lakini katika kufanya mazoezi zinapungua zinapungua zinapungua mpaka. Thumma kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anakuwafikisha, badala ya su unamjibu bil khair, kwa wema, kwa ihsani. Nasalullaha niyahdiana. Tayyib 42, wa qala ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, malipo ya baya, ubaya, ubaya mfano wake. Yani ukifanya dhambi, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa juu ya ile dhambi yako. Faman afa, na vile vile, yani mtu akikufanya ubaya usilipize, lana Allah yaqul, anakuambia faman afa, atakaisamehe. Wa aslaha, na kusuluhisha. Fa ajruhu ala Allah, unataraji nini ikiwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, anakuambia ukisamehe ujira wako juu yangu mimi. Kwa maana ukilipiza kwa mfano uliofanyiwa bila kufanya uadui na dhulma, hakuna dhambi juu yako, lakini pia hutapata thawabu. Umepoteza fursa, fursa yenyewe. Faman afa, atakaisamehe. Wa aslaha, na akaweka sawa, basi tusamehe, yani mimi nimekosea, wewe umekosea, Allah kusamehe, ikaisha. Yeye akakusa kusamehe na wewe msamehe. Allah yakula wa ajfa ajruhu ala Allah, ahyanan unakuwa wewe huna makosa, lakini yule hataki kuomba msamaha, na vile vile hataki swala liishe, unalazimika kumwambia basi samahani, wallahi nisamehe mimi. Haya, nimekushakusamehe, sirudia tena, inshallah sitarudia tena, inshallah Allah niongoze. Khalas, ndani ya nafsi yake anajua yeye ni mutakabbir, yeye ni mbaya ndani ya nafsi yake, ni mshari, lakini hataki kuomba msamaha. Wazi inaonekana kwamba yeye amefanya makosa, kurudi kujishusha kusema nisamehe hayuko tayari. Na bila wewe kuwahi mwahi, lana Rasul sallallahu alayhi wasallam anatuambia, wa khayruhuma, mbora wao, alladhi yabda'u, yule anayeanza kutoa salamu, alladhi yabda'u bisalam. Hii sura pia inafanana bana, tusameheani, nimekisha kusamehe, lakini usirudie tena, inshallah. Kwa makini, anaweza kakukera kwa sababu, kwa makini, usirudie tena, inshallah. Tafanya nini? Wala man sabara itakuja. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin, yeye subhanahu wa ta'ala apende wale wanaofanya dhulma. Na asilimia kubwa sisi tunafanya dhulma katika husuma na ugomvi na wadui ambao na ikhtilafu, lazima mtu atachupa mipaka, imma katika kauli na imma katika fi'li. Kwa nini? Kwa sababu wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, na sisi miongoni mwao, hatuko pamoja nao, illa an yahdiyana Allah, nas'aluhu al-hidayah. Naam. إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه. نوال ونولي بيزا كساسي baada ya kudhulumiwa, ha, fa ulaika alhamdulillah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wale wanaulipiza kisasi baada ya kudhulumiwa kwa kadiri ya ile dhulma, alhamdulillah bikumullah yuslih balakum, hakuzidisha wala hakuchupa mipaka. Allah anasema faulaika ma alaihim, hakuna njia ya kuwalaumu, hakuna lawama juu yao. Kwa nini? Amechukua haki yake. Ma alaihim min sabil, yani hakuna lawama juu yake. Kwa nini? Ulilipiza. Innama sabilu, lakini lawama itashuka juu ya yule ambaye, alladhina yadhlimuna an-nas, wale wanaodhulumu watu, wayabghuna fil ardi bighairi alhaq, bimaana ukihisi kwamba umemdhulumu mtu wahi kumwomba msamaha, hata kama ni utani, kwa sababu nafsi za watu haziko sawa. Na kama unahisi kwamba ukimwomba msamaha inaweza ikazidisha fitna, mathalan kuna mtu umesema juu yake wallahi yule ni mnafiki mathalan, alafu unakuja kwa Sheikh Salim au Sheikh Ali, unaitwa nani Ustaz Salim? Nuh Yusuf, Sheikh Yusuf, nikimwomba msamaha atashangaa, kwa nini unaniomba msamaha? Wallahi nilikutaja mbele ya Sheikh Ali, Sheikh Badawi, kwamba wewe ni mnafiki, nisamehe. Nilisema nini? Wewe ni mnafiki, nisamehe. Atakusamehe? Hawezi kusamehe, inategemea. Lakini ukija kwa Sheikh Salim, Sheikh Salim roho yake ni nzuri sana, kweli useme wasallah kusamehe, kwa maadamu umekuja kuniomba msamaha. Au sio Sheikh Ali amekuja kwako umesema ni mnafiki, astaghfirullah, Allah akusamehe, surudie tena. Umekuja kwa Sheikh Badawi hakubali. La, huyu wallahi hayuko hivi, anasamehe. Mimi nasema mfano, anakusamehe. Kama hata kusamehe ya nini kumwambia? Mwombee dua katika nyuma, allahumma ghfir lahu allahumma arhamu. Yani kwa ufupi, unaandaa hasanat kwa ajili ya kumlipa siku ya Kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumpa haki yake siku ya Kiyama katika hasanati zako na amali zako. Si umemdhulumu na yeye hajakusamehe duniani, na wewe uliokufia sije kamwomba msamaha ikawa ni fitina kubwa zaidi, ha, na uadui ukaongezeka, na hata pia anaweza kakata salamu na mapenzi na undugu baina yetu. Hapana, bora tubaki na undugu na ufua, lakini mtazidisha kila nikimwona. Allahumma ghfir lahu allahumma arhamu. Ewa Allah, mjalie katika hali nzuri ndani ya nafsi yako. Wallahi alazim, Arrahman subhanahu wa ta'ala nakulipa wewe, kwa sababu mpaka kufikia hatua hiyo ni dalili kwamba wewe ni mcha Mungu, alafu muungwana, ni mtu mzuri, una akhlaqi nzuri, una nia nzuri, una roho nzuri, moyo wako ni mzuri. Malaika wanasema unapomwombea dua amin, na wewe vile vile, wewe vile vile, siku ya Kiyama ikawa ni kheri kwako. Tofauti hakuna kumwomba msamaha, wala huko tayari kuweka sawa dhambi yako, wala huko tayari kumwombea dua, wala basi ndio siku ya Kiyama. Ghafil, jahil, dhalim, adui, utaona kazi mbele Arrahman. Innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi, na wanachupa, wanafanya baghi, wanafanya uadui katika hii ardhi pasipo haq, bighairi alhaqi, bila ya haq, yani hajadhulumiwa, hajafanyiwa uadui, basi yeye mwenyewe kama yeye anataka kufanya fasadi, uadui na shari katika hii ardhi. Allah anasema ulaika lahum adhabun alim, watapata adhabu imizayo katika siku ya Kiyama. La hawla wa quwwata illa billah. Allah tusalimishe na tuhifadhi. Wala man sabara wa ghafara, angalia anairudia tena, wala man sabara wa ghafara, na atakaisubiri na kusamehe, inna dhalika, yani hili swala la kusamehe na kuachilia mbali na kupuuza ni miongoni mwa mambo makubwa yanayostahiki kuazimiwa, yani mtu kuyazingatia na kuyajali katika maisha yake, kwa sababu malipo yake ni makubwa. Ndio maana nasema Allah min azmi al-umur, na wale mitume wanaitwa ulil azm, kwa sababu walikuwa wazuri sana katika hizi sifa. Naam. 43 محل الشاهد ولا من صبر وغفر. نا محل الشاهد بلا بلا حتى منذ آية فمن عفا وأصلح. 43 وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وكي وليزا يعني هاو شركينا لناني aliyewaomba aliyewaumba akwa la yaquluna Allah watasema na watajibu ni Allah fa anna yufakun basi wapi wanapoelekezwa wapi wanaelekea wapi wanakwenda wanakwenda wapi yani katika hawaku tayari kuelewa wala hawaku tayari kufikiria waqilihi vile vile usemi wake na kauli yake yani kauli ya mtume ya rabbi e mola wangu inna haula'i qaumun la yu'minun hakika hakika hao qaumun la yu'minun ni watu ambao hawaamini au hawako tayari kuniamini au kuamini Allah anamwambia fasfah anhum siwasamehi wewe wa qul salam na useme salama فسوف يعلمون إذي كاربوني وتجوا فإذا يكتك وميني مذارة يكتك وميني فإذا يكتك وميني وقال تعالى 44 شاهد فاصفح عنهم فموجنا غوله شركين وقال تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله sema e Muhammad waambie wale walioamini wasamehe wale washirikina ambao hawaziogopi au hawataraji hisabu na malipo ya siku ya kiyama yani katika thawabu hisabu katika siku ya kiyama Allah anasema ayyam Allah yani kuhesabiwa na kulipwa katika siku ya kiyama alitumia lugha ya ayyam Allah yani siku za Allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun ili awalipe watu awalipe wale washirikina juu ya yale walikuwa wakiachuma katika maisha yao na uhai wao mahallu shahid wasamehe au wapuuze hao washirikina wachilie mbali na nao na wataraji khairi kwa mula wao 45 قال تعالى محمد رسول الله والذين معه محمد نمتم الله نوال لكونا أشداء على الكفار نوكال جيوم كفار رحماء بينهم ونهرميان بين ياو تراهم أتواهون ركعا وكنام وكركوا سجدا نكو سجود يبتغون فضلا سبحان الله الله أنا أتكاسى كتك نية زاو نية زاو داني نية زاو كم بواو وانا فانيا فيلي وانا تفت راضي زا الله وانا إخلاص كتك سجود كواو كروكو كواو يبتغون فضلا من الله ورضوانا وانا تفوت فضلا كتوكو الله نرضياك سيماهم في وجوههم على مزاو قد كنيوسو زاو من أثر السجود قد كا إلى أثار زك سجودية نك سجود ذلك مثلهم في التوراة هون ديوم فنواو قد كتوراة ومثلهم في الإنجيل نم فنواو قد كإنجيل كزرع أخرج شطأه نم فنواو كما ميا وليوتوا msingi ha wa mmea akhraja shatahu ulitoa matawi yake yalichupuka matawi yake kulia kushoto mbele nyuma katika ile asli ha iliyosimama qala subhana fa azarahu yale matawi yakautia nguvu, yakautia nguvu ule asli umea katikati ile asli, fastaghlaba ukawa una nguvu mnene uko vizuri, fastawa ala suqihi, na vile vile ukasimama juu ya kigogo chake. Allah subhanahu wa ta'ala anasifu nini? Anamfananisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mmea, na kigogo fulani au mti fulani umisimama peke yake kama alivyosimama Rasulullah. Alafu baada ya kuwa yeye peke yake akaanza kuwa na wasaidizi, ni mfano wa mti ambao umetoa matawi yake, yani matawi yakawa na athar katika ile asli, nguvu ikapatikana katika ile asli ambayo ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faazarahu, wakamsaidia, wakamnusuru, wakamsapoti, fastaghlaba, mpaka akapata nguvu alayhi salatu wassalam kama ulipata nguvu ule mti. Fastawa ala suqihi, na akasimama katika dini yake na katika haki na katika Uislamu na katika ulinganizi, mpaka amefikia hatua ya kusema Allah subhanahu wa ta'ala, yujibu zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar, na akawafurahisha zurra' wale waliopanda au wakulima, liyaghidha bihim al-kuffar, ili awachukize awakasirishe makufaru. Ni nani ambaye yujibu zurra'? Yani wale wapandaji, yule mpandaji akiona yale matawi au yale mazao yamekaa vizuri na yakastawi, bila shaka anafurahi, na vile vile kila mwenye kuangalia anafurahi, almu'minun wanafurahi na walkufar wanachukia. Vile vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza peke yake, kisha mmoja, wawili, watatu, wanne, wakaongezeka, akapata nguvu yeye, wakapata nguvu wao, mpaka wakawa imara, wakastawi katika imani na katika takwa na ucha Mungu, wakawa almu'minun wanafurahi wakiwaangalia wale masahaba pamoja na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, na makufar wanakasirika. Qala wa'ada Allahu alladhina amanu, aliwahidi Allah waliwaumini waliwaamin, wa'amilu salihat, na wakatenda mema, wakafanya matendo ya wema, minhum katika wao, maghfiratan msamaha, wa ajran adhima, na ujira mkubwa. Lidhalika akhadha ba'du ahli al-ilm min hadhihi al-aya anna ar-rawafid kuffar, na wale wanaowachukia masahaba ni kufar, kwa ajili ya hii kauli Allah, liyaghidha, ili awakasirishe bihaula sahaba alkufar. Ni nani ambaye anachukia masahaba na anakasirika kwa ajili yao kama sio marafidha? Laanatullah alayhim. Mahalu shahid ruhamau bainahum. Lakini kwa nini ndio katika imani baadhi ya, sitaki kusema, kuna baadhi ya sura hapa tangu nilivyofika sioni baadhi ya watu wakitabasamu, mpaka napata wasiwasi mimi. Yaani baadhi ya ndugu zetu hata wanashindwa kumtizama. Kwa nini Sheikh unakuwa hivi? Sikusudi wewe, wallahi unatabasamu. Wewe unatabasamu. Badilika Sheikh, badilika, usikubali kuwa katika hii hali utasema umefiwa au umegombana na mtu, haipendezi. Kama mathalan umezoea wewe kuwa mkavu, kuna wakati fulani tabasamu. Kama huna kawaida, jaribu, kwa sababu wewe huwezi kugundua mapungufu yako, lakini mtu yako anakuona. Sasa hakuna haja ya kuwa katika hii hali. Mimi sisemi kwa lengo la kufurahisha baadhi juu ya baadhi, la, lengo tunakumbushana, wallahi alazim. Na kama mtu amejisikia vibaya katika nafsi yake na anisamehe, lengo ni hapa ni tusaidiane. 46, waqala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina, unajua al-khawarij wako hivi, naangalieni tabia zao, yani usuwavu wa moyo, acheki, hatabasamu, na kwa ajili ya ujahili wake anahisi kwamba hii ndio katika ziada katika imani, quwwatul iman. Yaki kuna mtu ambaye alikuwa anamzidi Mtume sallam katika imani. Siku moja alikuwa amekaa, akamfuata mtu mmoja, anataka kumuuliza, akawa anatetemeka. Mtume akamwambia, mahlan taratibu, mimi ma ana illa ibn imra'atin kanat taluttu alqadid au taluttu as-sawiq, au mimi ni mtoto wa mwanamke ambaye anasonga ugali kwa lugha yetu. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa hakuna tofauti baina yake na baina ya masahaba, akikaa yani huwezi kumtofautisha. Anakuja mtu anamkuta Mtume amekaa na Abubakar na Umar, na anasema ayyukum Muhammad, ayyukum, hana kilemba kilichozidi wala hana mavazi yaliyozidi wala hana kawaida, yuko kama wao. Ukimwona huwezi kujua, mpaka mtu anasema, akimwona Abubakar anasema anta Muhammad, anasema la, hana Muhammad. حج النبي صلى الله عليه وسلم وليس دونك دونك ولا إليك إليك. الهجي صلى الله عليه وسلم بين يواك. هو نمسكوما نكون دهيبي. هو نمرودي شهيبا نكون دهيبي بين يواك. هكونا سجيا مشمي توكا هافا بين انجيا ونصفشي انجيا لا رسول الله بين يواك. وكيطوف ونطوف ناو وكيزنبوك ونزنبوك ناو. أما إيش ياكي بسيمك. إن صفة عباد الرحمن. Kwa hiyo tujitahidi, kama mathalan unahisi kuna tabia fulani unayo miongoni mwa tabia zako, jaribu kuivunja ile tabia, kwa na huwezi kujua ahyana mpaka ndugu yako akwambie. Na wewe ukimwona ndugu yako unahisi ana hali fulani, haijakamwambie dini nasiha, kwa sababu hapendi mtu aonekane hayuko katika hali nzuri, lakini ukimkumbusha anajaribu kuweka. Na ndio maana baadhi ya ukumbusho, kuna baadhi ya watu siwatajaribu kutaba atatabasamu. Hii si ukheri, ni faida ya kumbushana. Qala wa qala ta'ala, aywa, qala ta'ala wa in ta'ifatani, ikiwa makundi mawili minal mu'minin, miongoni mwa waislam, miongoni mwa waumini, tatalu, walipigana au wanapigana, fa aslihu bainahuma, basi wekeni sawa baina yao, suluhisheni baina yao. فإن بغت إحداهما على الأخرى لكفاية ودوي موجة موجة موجة و يعني ما كنت مويل لكفاية ودوي جويا لبيلي أنا سيما يعني كوانزا فنيني صلح بيني ألف وقالية سبحان الله الله نسيما اقتتلوا ومبيجانا نواوني وأوميني. ويما نياكها القتال بين المؤمن والمؤمن ليس كفرا سيو كفيري نذام بإثم ويلي لكن سي كفر. سس الخوارج وكوافي ولكوجة ومن كفريش علي كونين لبيجانا عائشة وطلحة والزبير من كفريش معاوية شيدة جوا شيدة. فإن بغت إحداهما kundi moja wa yale makundi likifanya uadui, likifanya baghi juu ya kundi la pili, faqatilu lati tabghi, basi lipigeni lile ambalo linafanya uadui, lipigeni lile ambalo linafanya uadui, hatta tafia ila amri Allah, mpaka lirudi katika amri Allah na hukumu yake, hukumu yake. Fa infaat, basi likirudi, فأصلحوا بينهما أنا سيما وكيني ساوى أو سلوشيني بين ياو بالعدل وودليف وأقسطوا نهكموني بين ياو وودليف أو كحقي هكموني بين ياو كحقي إن الله يحب المقسطين أكيك الله أنا فيندا ونهكم كحقي جعل الله منهم إنما المؤمنون إخوة ما شاء الله تبارك الله يعني بعد يكو بيجانا ومفكيها كوية يكو بيجانا يكوانا Allah anasema fanyeni sulhu baina yao, hakika wao ni waumini, na wale wanaofanya uadui basi mtashughulikia mpaka warudi katika haki. Wakirudi katika haki, kumbukeni kwamba innamal mu'minuna ikhwa, hakika nyinyi waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, patanisheni baina ya ndugu zenu. Wattaqullaha, namcheni Allah. La'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa au kupata rehema ya Allah. Nasal Allah an yarhamana. Mahallu shahid, fa aslihu baina akhawaykum, innama almu'minuna ikhwa, fa aslihu baina akhawaykum, fa aslihu bainahuma bil adl. Tayyib, 47. Fasbir ala ma yaqulun, subiri juu yale wanayosema, vumilia juu yale wanayosema katika kukadhibisha na kutukua na kutukana na kusema. Wasabbih bihamdi rabbik, nishai kusema tasbihi inakuja bi maana salah, as-salah inakuja bi maana tasbih, sabbih maana yake salli, ni miongoni mwa maana za sabbih, sali. Wa kumhimidi mola wako, qabla tului shamsi, ni nini qabla tului shamsi badawi? Salatul fajri, salatul fajri, yani unasabbih yusali salatul fajri. Wa qabla al-ghurubi, salatu qabla jua halija zama, salatul asr. Wa min al-layli, na bila bila usisahau kusali katika usiku, salatul isha. Wa adbar as-sujudi, na bila bila sali salawat al-ba'diyya, zile sunna ba'diyya, izoti ni min at-tasbih. Shahid imekuja katika mwanzo wa sura fasbir, na imerudia sabr zaidi ya mara moja. 48. Waqala ta'ala wayajzi alladhina ahsanu bilhusna, na kuwalipa mema wale waliofanya. Wayajzi alladhina ahsanu, walipa mema wale waliofanya mema kwa mema, wale waliofanya mema atawalipa kwa mema au kwa wema. Inafanana hiyo aya ambayo itakuja. 49. Waqala ta'ala hal jazaa'u al-ihsani, je, ni malipo ya ihsani? Illa al-ihsan, naam, illa al-ihsan, si malipo ya ihsan isipokuwa ihsan. 50. Waqala ta'ala والذين جاءوا من بعدهم, نوال لكوجا بعد ياو بعد ما صحابة سابقون الأولون من المهاجرين, يقولون ربنا سيما ملويت غفر لنا تسميه سيسي, ولإخواننا نوسميه دبوزيت الذين أنباه سبقونا بالإيمان ومتتنقلي سيسي كتكو إسلام, ولا تجعل في قلوبنا غلا, na usijalie katika nyoyo zetu chuki, nyongo, wadui juu yao. Lilladhina amanu, kwa wale waliotutangulia katika imani, rabbana, e mola, innaka raufun, hakika wewe ni mpole, rahim, ni mwenye kurehemu, allahumma arhamna. Shahid, ghufir lana wa liikhwanina alladhina sabakuna bil iman, tad'u lissahaba, unaombea sahaba, unataradha juu yao, unamwomba Allah awe radhi juu yao, radhiallahu anhum, unanyamazia makosa yao na mapungufu yao, ukiwataja unawataja kwa wema, ndio haki zao, usiwe na chuki katika nafsi yako juu yao. 51. Waqala ta'ala ya ayuha alladhina amanu, eni mlioamini, inna min azwajikum, hakika miongoni au katika wakizenu, wa auladikum, na miongoni mwa watoto zenu, aduwa lakum, ni adui kwenu. Kweli unataka kusali, umesikia mtoto wako anaenda kuiba sehemu fulani, mtoto wako yuko ndani, ndio yuko polisi, unaitwa. Unataka kwenda kwenye darasa, unataka kwenda katika shughuli zako, unaitwa kwa ajili ya mtoto wako. Au kwa mke, unataka kufanya kiamu leo, ngasubiri lala tu mpaka Allahu akbar, mpaka kad qamat as-salah, na wewe subiri, unamsikiliza huyo adui. Si wote ni miongoni mwao, lakini yule ambaye anakuamsha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni'ma al-mar'atu salihah. Ni'ma, mwanamke bora aliyoje ni mwanamke mwema. Lirajul salih, akikutana na mtu ambaye ni mwema, masha Allah, wema juu ya wema, unataraji nini? Ukimpata mwanamke ambaye anakusaidia juu ya wema katika qiyamu al-layl, katika siyam, katika wallahi hakuna shida kama wale ambao msifanye haraka katika kuchagua. Na ukitaka kuchagua usiangalie shakli sana, usiangalie shakli sana. Unaweza ukamkuta mzuri sana lakini katika tabia mbaya sana. Si haram awe mzuri kiasi fulani, lakini usitaraji kupata huria katika hii dunia. Hakuna al-huru al-'ain duniani. Kuna baadhi ya ikhwa anachagua mpaka Allah anamdondosha kwa mtu mwanamke ambaye shida. Kuna akhi mmoja alikuwa anasoma naye, anachagua mpaka akapata mwanamke masha Allah kama hili dude, yani hizi taa za harusi tukiziwasha baada ya maghrib siku za harusi hapo, akija watu masha Allah sehemu inapendeza. Lakini alikuwa akitoka yeye anawasha miziki sauti ya mwisho mpaka majirani wanalalamika, ananihadithia mwenyewe, si kwamba. Alafu anatoka nywele ziko wazi, iko Arabuni, nywele ziko wazi, anafagia anashuka mpaka kwenye ngazi. Allah subhanahu wa ta'ala siku moja akampa udhur sababu fulani, anarudi anamvuta huko, anacheza anarusha roho. Nasema nilimwacha haraka, yani afadhali mtu yani alafu juu yake shida katika sala, shida katika ibada, katika taabu juu ya taabu. Nilijuta na mimi, anasema ukweli, nilimchagua kwa ajili ya uzuri, lakini hana katika akhlaqi ni zero, fakiri kabisa, hana chochote katika akhlaqi. Kuna baadhi ya wanawake kugombana naye tu, subhanallah. Sasa mumbe Allah subhanahu wa ta'ala upate mwanamke mwema mvumilivu, hasa yule ambaye ukimpa na neno moja ananyamaza hakujibu, lakini yule ambaye ukimpa moja anakupa hamsini. Na katika zama zetu wako wengi sana, ni hasa ambao wanasoma sekula. Allah illa man rahim Allah. Kweli wasije ukanisikia baadhi ya dada zetu katika imani wakasema ustadhi anatudhulumu. La, illa man rahim Allah, si wote. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya sekula yanakuwa ujeuri fulani, kwa sababu mimi ni msomi, mimi ni mtaalamu, huwezi kunifundisha, huwezi kunidanganya, mimi pia nimesoma, tena mimi nilipata maksi kuliko wewe. Tena mimi nilikuwa na kushinda wewe. Na wanakuwa wapesi wa kudanganya, wanapenda kusifiwa. Utapata baadhi ya ndugu zake, wewe msome wewe, namsikiliza huyu ustadhi anakusumbua, anaangalia maisha yake, wewe utasaidia vipi ndugu zako, wewe utasaidia mpaka akhlaqi na maadili. Hata mwanamke anakuwa haangalii heshima ya mume, wala haangalii nafasi ya wallahi. Hata wale ambao wanasoma dini, wewe pamoja na kusoma kwake dini, lakini ukiangalia akhlaqi yake tabu juu ya tabu. Siku moja tulimtembelea rafiki yetu mmoja, anatuhadisia yeye mwenyewe, yeye ni mwanajeshi Saudi Arabia. Anasema tumealikwa kwa akhi mmoja, mke wake ni msomi, ni mwalimu katika chuo kikuu cha Kiislamu, mashaallah, ni sheikha, ni ustadha, mji mzima wanamjua, mihadhara mashaallah, si mchezo, mihadhara na durus, darsa sehemu fulani. Anasema siku moja tumekwenda kwake, ametukaribisha kwake, akamfuata anamwambia, mimi na wageni wangu naomba tutengenezee chai au juisi. Akamwambia, mimi sina nafasi, nina bahthi, ana utafiti fulani, uchunguzi katika vitabu vya ilmu, baada vitabu vyake anafanya muraja, na yeye si msomi kama yeye, ni ala kadri alhali, hali ya muislamu wa kawaida. Basi akamwacha anarudi akaa rafiki zake vipi sheikh au chai hamna juisi hamna karudi tena kwa bado hujatengeneza akamwambia bado na mimi kwa sababu nilikwambia niko busy na bahthi yangu wakaanza kukutana kukutana kukutana mpaka sauti imefika kwa wageni akamwambia wewe ni talik kampa talaka moja mkewe akamwambia angalia ujahili wako kwanza hata ujue ilmu haitakiwi kutoa talaka nikiwa mimi na siku zangu hii haikubaliki kwa inda aljumhur au inda nani nani anamcheka akamwambia wewe talik mara 200 na baba yako na mama yako na kampa basi wakasikia sauti wakasikia ilitokea akaenda kuambia wallahi mimi sitakushauri msije mkatafuta wanawake ambao baadhi yao ambao wajaoa wanawake ambao ni wasomi mtazamo wake lakini si sahihi bali msomi ambaye Allah amemjalia na upole cha Mungu ni kheri lakini usomi ambao unakufanya wewe una kiburi unajibu kwa sababu wewe una maalumat na haifai Allah atuongoze la hawla wala quwwata illa billah yani kwa ufupi hakuna aliyekamilika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khuliqna min dhil'in a'waj yani waliumba kutokana na sehemu iliyopinda katika mwili sasa fa idha ataita tuslihuhu kasarta ukitaka kumnyosha utamvunja wa kasruha na kumvunja ni talaka yake kumpa talaka ndio umemvunja qala fa idha istamta'ta biha ala 'iwajin na ukistarehe naye ukiishi naye unaishi naye na yeye amepinda kana Sheikh Mukbil anatuambia hadith haditha mar'atin fa idha batu illa fa 'ashara ukimwambia kauli moja hajakuelewa basi mfundishe mara 10 uvumilie tayeb tumishe wapi naam inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum anakuzuia na darsa anakuzuia na khair anakuzuia huni adui au unafanya ushirikina jihadharini na hao wa in ta'fu mkisamehi wa tasfahu na mkisamehi na mkipuuza wa taghfiru na kuyafuta fa inna Allah ghafurur rahim hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na kurehemu 52 waqala ta'ala fasbir sabran jamila hii ilishatangulia lakini liko katika surat subiri subira subira nzuri au subira iliyo nzuri waqala ta'ala wasbir ala ma yaqulun wasbir ala ma yaqulun subiri juu ya yale wanayoyasema wahjurhum na waikuke mwipuko mwema wahjurhum hajran jamila waikuke mwipuko mwema iweke mbali naye katika hali ya wema hata hali nzuri 54 waqala ta'ala falaqata hamal aqaba ana mnadi ana wanasema yule kafir ambaye amemshirikisha Allah na akamkataa Allah anasema falaqata hamal aqaba basi angevuka angeuvuka ule mlima ulio mgumu wanakusudia al-akhirah angeivuka akhira akaweza kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye amemshirikisha Allah ungevuka akhira ameifananisha akhira kwa mlima ulio mgumu ungevuka ule mlima mkali ukapita kwa kutoa mali kwa kufanya ihsani kwa kufanya khairi ukaingia katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha akauliza wama adraka mal aqaba na utaijuaje al-aqaba na anakusudia utaijuaje al-akhirah na zile ambazo zinavusha hii akhirah hii sehemu zikakuingiza katika rehema ya Allah na pepo yake fakwa raqabati na kaanza kutaja zile a'mal ambazo zinakuwa ni sababu katika wewe kuvuka al-aqaba kuvuka ule mlima mkali maksudia al-akhirah na ukaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa zile amali za wema faku raqabatin ni kuacha mtumwa huru au it'amun fi yawmin au kulisha maskini katika siku ambayo dhi masghaba yenye njaa kali yatiman dha maqraba vile vile kumlisha au kumsaidia maskini wakaribu katika ndugu wa karibu jamaa, au miskinan au maskini, dha matraba, asiyokuwa na asionacho, asiyokuwa na chochote katika maisha yake, unamsaidia. Hizi amali zote ni miongoni mwa sababu za wewe kuingia katika pepo ya Allah, nasallallahu dhalika. Thumma kana min alladhina amanu, kisha baada ya kufanya hizi amali zilizotangulia, kumacha mtumwa huru, kumlisha maskini alikuwa na njaa kali, yatima wa karibu katika jamaa zake, maskini asinacho asiko na chochote, pamoja na zote hizo, awe miongoni mwa walioamini, watawasau na wakahusiana bisabri, kwa subira, watawasau bilmarhama na wakahusiana kwa huruma, kuhurumiana, ulaika ashabul maimana, basi katika siku ya kiyama hao ndio watakaochukuliwa katika upande wa kulia, yani kuingizwa katika pepo ya Allah. Ashabul yamin ahlul janna, wa ashabul shimal watu wa motoni. Allah tujalie katika watu wa kulia. 55, qala ta'ala wal 'asr, anafa Allah subhanahu kwa wakati, tukana na nafasi yake, warrahman akiapa na hapa kwa kitu ambacho kina thamani yake kwake. Ameapa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya bil 'asr, yani bil waqt, wal 'asr yani anaapa kwa wakati, na akitanguliza kiapo chake, maana yake kile ambacho kitakuja baada ya kiapo ni kitu muhimu sana na kina umuhimu wake. Ndio maana Allah amekupa tambii kwa kiapo, akasema innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu katika hasara, wanadamu wote katika hasara, illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa walioamini wakatenda mema, watawasau bilhaqi watawasau bisabr, na wakahusiana kwa haki na wakahusiana kwa subira. Tunaishia hapa, tuendelee. Anataka kushia hapa. الفصل الثاني فبنوز وفيلي الأحاديث النبوية حديث إذا أمتمي صلى الله عليه وسلم كتك سؤال لك سميه نقوذا وصفشا نيويو نقوذميليا إلى آخر زل معاني مبازي متنقلية كتك آية سسيبي تنصوم كتك حديثي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. والذي نفسي بيده نافق ومولا أنبائي نفسي يانو إكوت كم كونوا واكع هم تنجي ببوني فيقول الله أنفق مؤميني أنفق مؤميني ولا تؤمنوا ولا هم تقوا مؤميني إيماني أنبائي نتكيوا حتى تحاب فكم بندانه. نسأل الله أن يجعلنا مؤمنين نبيل فيلة ليالية ومتحابين وينيكو بندانه. باسي الرسول عليه الصلاة والسلام نسيما جي أولا أدلكم جي نكدولشيني على شيء هو يكتو أنباك إذا فعلتموه تحاببتم mkikifanya mtapendana au mkilifanya mtapendana, afshu salama bainakum, inizeni salamu baina yenu, salamu alaykum salamu alaykum salamu alaykum. Qala sallallahu alayhi wa sallam aqri salam ala man arafta wa man lam ta'rif, toa salamu kwa yule ambaye unamjua na yule ambaye humjui. Katika baadhi ya maeneo katika Saudia, ukipita ukimtolea mtu salamu anakuambia tangulini tunafahamiana. Wallahi. Au kwa lugha nyingine tulishaikukutana. Au kama hana adabu mimata almaarifa, tangulini unanifahamu. Wapo. Na tunakutana nao, tunasalimiana nao, na watu kama hivi. La. Si sifa za ahli al-iman. Wahallu shahid حتى تحابوا هم تأمين مفكم بندانة إلي تبندانة نتوى أميني لازيمة تسلميانة. وعنه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن tahadharini na ili swala la dhana, weni mbali, weni makini sana na ili jambo. Fa inna dhanna akdhabul hadithi, hakika dhana ni uongo mkubwa uliko katika hadithi. Dhan akdhabul hadithi ni uongo uliokuwa zaidi katika hadithi kwa ajili ya dhanna. Dhani ni dhanna, bula fulana anasema hivi, kapita hajanisalimia, nilimtulia salamu, lakini pingine hajakuona, pingine tafuta sababu kama sabini. Ukizikosa sema huenda inawezekana na sababu ambayo Allah anaijua, mimi sifahamu, kama walivyosema baadhi ya waja wema waliotangulia. Sikimbilia dhana haraka. Allah tuongoze. Wallahi sisi katika hii sehemu tumefeli kudhibiti nafsi zetu na dhana. Wala tahassasu, unachunguza chunguza, unatafuta habari, vipi, kuna mpia gani? Ndio tahassasu, hasa katika mambo ya fitna, fitna na ugomvi. Ehe, wanasemaje? Wala tajassasu, tajassasu ni kuchunguzana, unamtafuta ndugu yako bila yeye kujua. Kwa hiyo tahassus, unatafuta habari, unasubiri taarifa. Lakini tajassus, wewe mwenyewe unamtafuta, unaenda kumchunguza bila kujua kwamba wewe unamtafuta. Wala tahasadu, kufanyana hasad. Nini maana yake kufanya hasad ustaz? Jirani yako. Hasad, wala tahasadu, maana ya kisheria. Hasad ni kufanya husda, ndio, lakini nini maana yake uhalisia wake? Allahu alam. Unajua ustadhi, ukiangalia chini alafu ukinyamaza hatupate jibu, una time na kwenda, na sisi tunataka kusonga mbele. Naam ustadhi, alhasad unatamani neema ya ndugu yako iondoke. Allah amemjalia na uwezo, anavaa vizuri kanzu zako zote, suruali zake, vitu vyake vyote vimekaa vizuri, vitu vyake vyote vya smart smart vya bebei. Wewe na analinga sana huyo. Kwa sababu Allah amempa, hapana. Sasa anakuwa anaumia katika nafsi yake. Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli, au wanawafanya watu hasad juu ya neema ambazo walipewa na Allah. Faqad ataina ala Ibrahim, tuliwapa familia ya Ibrahim alkitaba wal hukma wan nubuwa. Naam, hapana. Au Allah amemjalia na ilmu, ana faida fulani. Almuhimu alhasad katika kitu chochote, katika imma vitu vya akhira au vitu vya dunia, unamfanyia hasad. Unajua alhasid huyu ni mgonjwa, alhasid ni mgonjwa. Na ukitaka kujua kwamba Allah amekusalimisha na maradhi ya hasad, ukiona neema kwa yule ambaye humpendi, sema allahumma zidhu min fadlik, mwombea dua, ewe Allah mzidishie katika neema zako. Unashindana na hii nafsi yako, nafsi haitaki, masha Allah tabarakallah, ndani ya nafsi yako, ili umwonyeshe Allah kwamba wewe ni mwema. Kuna mtu ulikuwa naye mnalala pamoja mlimani, mmeachana, wewe umemaliza, yeye kamaliza, wewe ukapata kazi mshahara 600,000, yeye kapata kazi mshahara 300,000, milioni tatu. Wewe baada ya mwaka mmoja uko katika hali ya kawaida, yeye baada ya mwaka mmoja ana gari. Anaumia katika nafsi yake. Sisi tulikuwa tunalala pamoja, siku hizi anapita hata salama anipi. Hata alikuwa tunakaa pamoja, ananitembelea sasa hivi kwa sababu ana gari, anitembelei. Ahiana ni ndugu zangu katika imani, sivyo? Unajua mazingira ya mtu akibadilika, hali zake pia, wewe mvanie dhana nzuri. Billahi jalia kwamba wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku mali, ukawa kwa mwezi unaingiza milioni 100 mathalan, mpaka mtu anaingiza kwa mwezi milioni 100, simaneka anashughulishwa sana, wallahi anaitumikia hii dunia kweli kweli, hana time ya kutafuta, wewe huna kazi, unataka kupaa kupiga story kama mlivyokuwa pamoja mnakaa mna, yeye hana time wakati huo, yani shughuli zake zinamkimbiza kweli, hana wakati hata kula hali hata kulala halali vizuri. Wewe mashaallah unakula vizuri, unalala vizuri, afya yako nzuri, yeye anamsumbuliwa tayari pressure, maradhi ya matajiri, pressure anayo zama sijui sasa hivi, pressure anayo, sukari anayo, moyo sasa hivi kundi njiani, hali zimebadilika. Kwa hiyo usimchukumpe udhur, muombe Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe, amjalie apate hidayah, khalas. Wewe angalia maisha yako, badilia, usibadilisha ukurasa, tafuta watu ambao wanafanana na wewe na ambao unasaidiana nao katika wema na uchamungu, yule mwache, mwambie dua, mkikutana mnasalimiana, mnashahidiana katika kheri, khalas. Lakini unaanza kumsema ana dharau, kiburi, la kifai. Qala wala tadabaru, wala msifiani migongo wakigombana. Jambo la kwanza akianza kimwona tu wala anabadilisha njia kana kwamba hajamuona. Kuna baadhi ya watu akikuona yeye hakupendi, anatafuta simu yake haraka, anaiweka katika, anadanganya wala hazungumzi na mtu ili tu asikusalimiane na wewe. Ipo hii tabia. Illa man rahim Allah, nasallu Allah alhidayah. Mtume anakataza wala tabaghadu, msichukiane, wa kunu ibadallahi ikhwana, kuwe ni waja wa Allah ndugu. أخرجه البخاري ومسلم. حديث هي تات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا متنغولية سيشكيان بغضة ولا تحاسدوا مسفنيان حسد ولا تدابروا كمون دقياك ومفات نعمة مبيدوا أسأل الله أن أمزد شيكتك neema zake na fadhila zake. Malaika wanasema amin na wewe vile vile, na pia unakuwa umeshinda nafsi yako. Wala tadabaru, wala msipiane migongo. Wakunu ibadallahi ikhwana, kweni waja wa Allah ndugu. Wala yahillu limuslimin, hii ndo ziada ambayo imekuja tofauti na hadithi iliyotangulia. Wala si halali kwa muislam an yahjura akhahu, si halali wewe kwako muislam kumhama ndugu yako bighairi haqqin. Kwa sababu kuna wengine wanastahiki kuhama, sababu Mtume alimhama sahaba mmoja siku 50. Kwa hiyo kuna baadhi ya wakati, kuna baadhi ya watu ili arudi katika haki lazima watu wamuhame, lakini kwa misingi ya ahli ilm, kwa utaratibu, kwa mipaka, kwa kuchunga almaslahiana, unaweza ukamhama ndio anazidi kupotea. Sasa kama kuna uwezekano wa kuwa karibu pamoja kumnasihi mara kwa mara ni aula kuliko kumhama moja kwa moja, ukazidi akaenda kupotea zaidi na zaidi, iblisi akampokea akampeleka katika shari zaidi, unakuwa umemsaidia iblisi juu ya ndugu yako. Ayahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, juu ya siku tatu. Kwa hiyo mkiamua kugombana msivuke siku tatu. Baada siku tatu au kabla siku tatu, Sheikh Salim, kabla siku tatu au baada siku tatu? Umegombana wewe na Ali, wewe unamfuata, usisubiri mpaka watu wasuluhishe, wewe unamfuata Sheikh, salamu alaykum, kanuna kakunja uso Sheikh, salamu alaykum, ataki وانبئ رواه البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حلالكم اسلامكم هاما دغياك يجوا سكو ثلاثه نيبي مكنه واك شيخ ملان ابليس بس ونجوا احيانا ووي ني كما معلم او كما mtu ambaye Allah amempa hidayah fulani amekupa nuru fulani unaweza kumsaidia ndugu yako juu ya nafsi yake na baadhi ya watu sasa wewe jaribu kumfuata kumsaidia juu ya khairi. Kakosea yeye, ambie basi nisamee, mimi nimekosea wallahi, wewe ni mtu mzuri, samee, nipe mkono wako. Sitaki, samee tu, nipe mkono, alafu baadaye endelea na tutakuja kuzungumza baadaye, tusalimiane, salamu alaykum, kidogo kidogo kidogo kidogo. Na waikhwa wangapi hapa katika hizi ikhtilafati zetu, mtu anakaa miezi mitatu hakupe hakupi salamu, basi unamfuata mpaka sehemu yake, mpaka katika biashara yake. Sasa ingine unaingia katika duka lake au katika ofisi yake, sina nia ya kununua, lakini si mteja umefika, si lazima umhudumie. Asalamu alaykum, vipi wazima? Ah, alhamdulillah. Bei gani kilemba? Kilemba bei yake 1000. Ah, nipunguzie. Ah, basi kwa ajili yako kadha tayari, ah. Wewe inshallah. Basi inshallah nitakurudia utapita kupitia tena inshallah. Kuna kasi fadhala unampitia tena au akishakusalimia dukani, katika biashara zake, katika ofisi yake, ukikutana naye nje, salamu alaykum, hawezi kukunja uso kwa sababu tayari kashalainika katika biashara. Hawezi akaendelea na hasira yake nje. Taratibu kidogo kidogo, baadaye inshallah inaondoka. Wewe huwa na nia nzuri. Anabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, mu'mini kwa mu'mini ni kama jengo. Angalia ni jengo hili, limekamatana, limeshikamana, limekaa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu mshikamano wake. Yashuddu ba'dahu ba'dha, ni jengo lenyewe linashikana, linasaidiana lenyewe kwa lenyewe, ndani baadhi yake kwa baadhi. Thumma shabbaka baina asabi'ihi, kisha Mtume sallam akaingiza vidole vyake baadhi kwa baadhi hivi. Naam, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Tayyib, hadithi ya mwisho, alafu tunamruhusu ustadhi atoe adhan. Ani Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu qala rasulullah qala sallallahu alayhi wa sallam, mathalu almu'minina fi tawaddihim, ni mfano wa umini katika mapenzi yao. Almawadda, mahabba, mapenzi. Watarahumihim, na kuhurumiana kwao. Wataatufihim, ataatuf ni kama kujaliana au kuangaliana, yote katika maana ya taabu. Ukiwa unamjali ndugu yako, unamtafuta, unamwangalia, unashughulika naye, ni taatuf. Kamathali aljasadu alwahid, yani mfano wa waumini katika haya mambo matatu: kupendana, kuhurumiana, kushirikiana, kusaidiana. Mfano wao, mfano wa mwili mmoja, kiwiliwili. Idha shtaka minhu udhun, kiungo kimoja kikilalamika na maradhi au na kitu chochote ndani yake, itadaa lahu sa'iru aljasad, basi mwili mzima utalalamika, mwili mzima utaanza kupata taabu. Qala, taabu yenyewe bisa, qala sa'iru aljasad bisahar, wa kukesha, walhumma, jipu moja au mwiba mmoja ukichoma katika sehemu fulani, basi mwili mzima unapata homa. Kadhalika almu'minin, waumini ni mfano wao, mfano wa mwili mmoja. Muttafaqun alayhi. أصبحت وأنا